أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Çocuklar için İslam tarihi İkinci seri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı. Beşinci kitap. Süt annenin yanında. Amine doğumun ikinci günü çocuğun emzirmek istedi fakat hiç sütü yoktu. Kocası ölümüne olan üzüntüsünden dolayı Kocasının ölümüne olan üzüntüsünden dolayı sütü çekilmişti. Mekke'de çok aşırı sıcaklık vardı. Amine bir gün sıcaklığın çocuğuna bir zarar vermesinden korkuyordu. Onu emzirecek bir süt anne aramaya başladı. Süt anneler çölden gelirlerdi. Çocukları yanlarına alarak Mekke'nin şiddetli sıcağından onları uzaklara götürürlerdi. Amine amcası Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe'yi buldu. Muhammed'i emzirmesi için ona verdi. Süveybe onu aldı. 3 gün emzirdi. Amine çölden emzirmek için çocuk almaya süt annelerin geldiğini duydu. Abdülmuttalib'e giderek oğluna bir süt anne bulmasını istedi. O yıl yağmur yağmamıştı. Hevazin kabilesinin topraklarında hiç ot bitmemişti. Hevazin Arap kabilelerinden birisiydi. Çok zor günler geçiriyorlardı. Hevazin'den Beni Sad kabilesine mensup 10 kadın emzirmeye götürmek üzere çocuk almak için Mekke'ye gelmişlerdi. Bunların arasında Ebu Züeyb kızı, Züeyb'in kızı Halime de vardı. Yanında kocası Haris ve kucağında emzirdiği oğlu Abdullah bulunuyordu. Halime beyaz bir eşeğe binmişti. Yanlarında sütten kesilmiş yaşlı bir develer vardı. Yaşlı bir develeri vardı. Kafile Mekke yakınlarına geldiğinde bir çadırda uyudular. Halime ve kocası çocuklarını açlıktan sabaha kadar uyuyamadığı için bir an bile uyuyamadılar. Halime zengin bir kişinin çocuğunu alarak kendilerine bir yardım dokunacağını, biraz daha rahat hayat sürebileceklerini ümit ediyordu. Sabah olunca kafile Mekke'ye gitti. Halime onlara yetişmeyerek geri kaldı. Çünkü zayıf eşekleri çok yavaş gidiyordu. Bu duruma üzülmüş, canları sıkılmıştı. En son olarak Mekke'ye vardılar. Süt anne arayan bir adamın gelmesini beklemeye başladılar. Beraber geldikleri kadınlar birer zengin çocuğunu bulmuş, geri dönmeye başlamışlardı. Abdülmuttalip bir süt anne bulmak için gelen kadınlar arasında dolaşarak şöyle diyordu. Bana bakın, yetim bir çocuğum var, onu alır mısınız? Kadınlar hiç ona bakmıyorlardı. Yetim bir çocuğun bize ne faydası olabilir? Biz emzirmek için alacağımız çocuğun babasından bir şeyler ümit ediyoruz dediler. Abdülmuttalip Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme süt aramaya devam ediyordu. Yetim olduğu için hiçbir kadın kabul etmiyordu onu. Çünkü kendilerine ücretlerini verecek bir babası yoktu. Daha ana karnındayken yetim kalmıştı. Kadınların hepsi bir çocuk aldılar. Abdülmuttalib'in kucağında torununu gören kadınlar bir dede ve anne çocuğu için ne verebilir diyerek onu almak istemediler. Halime dışında herkes emzirmek için bir çocuk almıştı. Kadınlar geri memleketlerine dönmek üzere toplandılar. Halime kocası Haris'in yanına giderek emzirecek bir çocuk almadan dönmek istemiyorum dedi. Çocuk almak için bekleyen Halime'yi gören Abdülmuttalip ona giderek sordu, sen kimsin? Ben Beni Sa'd kabilesinden bir kadınım. Adın nedir? Halime. Abdülmuttalip gülümseyerek, Sa'd mutluluk ve Hilm merhametlilik, Zamanın iyi huylu, iyi güzel huyu, ey Halime, benim bir yetim çocuğum var. Beni Sad'ın tüm kadınlarına onu gösterdim, hiçbiri kabul etmeyerek yetim bir çocuğa, çocuktan bize ne fayda gelir dediler. Fayda olur dediler. Onu emzirir misin? Bari sen onu al, sen onu almadan geri dönme dedi. Halime, beni biraz bekle. Kocama sorup gelelim, diğer kocama sorup geleyim diyerek kocasının yanına gitti. Kocası, al deyince tekrar Abdülmuttalib'in yanına gelerek sordu, çocuk nerede? Abdülmuttalib, Muhammed'e bir süt anne bulduğunu sevinerek benimle gel dedi. Onu Amine'nin evine götürdü. Halime'yi sevinçle karşılayan Amine, onu Muhammed'in yattığı odaya götürdü. Halime, onun beyaz yün battaniyeye sarılmış, altında yeşil bir ipek, sırt üstü uyuduğunu gördü. Onu uykusunda uyandırmaya kıyamadı, çok güzel ve tatlı bir yüzü vardı. Halime ona içinin kaynadığını hissetti, görür görmez ona karşı sevgi duymaya başlamıştı. Üzerine eğilerek gözlerinden öptü, sonra çocuğu kucağına aldı, Amine'nin yanında ayrılarak arkadaşlarının yanına döndü. Halime onu kucağına aldı, göğsünü ağzına verdi, göğsü birden süt dolmuştu. Halime o çocuğu kucağına aldığında göğsünü ağzına verdi, göğsü birden süt dolmuştu. Onu emziren Halime şaşırdı, diğer memesini de oğlu Abdullah'a verdi, ikisi de doyuncaya kadar emdiler. Gece olunca Haris kalkarak yaşlı develerini sağdı. Sütünü kendisi ve karısı doyuncaya kadar içtiler. Haris şaşkınlıkla karısına şöyle dedi. Halime, söyle bana, herhalde sen mübarek bir çocuk aldın. Mübarek olmaz mı? Halime, vallahi ben de Allah'tan böyle bir şey istiyorum dedi. Kafile Beni Sad memleketine dönmek için hazırlandı. Halime tembel eşeğine binerek Muhammed'i kucağına aldı. Eşek çok süratlenmişti. Tembel eşek yürüyemiyordu. Yolda diğerlerinin hayvanlarını geçerek en öne geçti. Bunu gören arkadaşları hayretle sordular. Ey Halime, bu senin gelirken bindiğin eşek değil mi? Halime cevapladı, evet odur dedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Beni Sad kabilesinin yanında büyüyordu. 2 yaşına gelince Halime onu annesinin yanına getirdi. Muhammed'den ayrılmak onu çok üzüyordu. Çok sevmişti. Amine oğlunu kucağına alarak gözlerinden öptü. Onu artık bırakmak istemiyordu. Halime de ondan ayrılmaya dayanamıyordu. Amine'ye gelecek yıl onu getireyim, burada kalırsa Mekke vebası ona bulaşabilir dedi. Halime ertesi yıl getireceğine söz vererek onu tekrar götürmek istiyordu. Amine bu isteği kabul edince sevinçle onu kucağına aldı. O Muhammed'in kendi yanında kalmasını çok arzuluyordu. Onu evine alarak döndü. Bir sabah kalkan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de evden çıkarak oynamak için arkadaşlarını aradı. Fakat Halime'nin çocukları ortalıkta görünmüyordu. Halime'ye giderek sordu. Kardeşlerim nerede? Bugün onları göremedim. Halime, canım yavrucuğum, onlar koyunları otlatmaya gittiler dedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, beni de onlarla beraber gönder dedi. Artık Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlarla beraber koyun otlatmaya gidiyordu. Sevinçle çıkıyorlar, oynayarak akşam olunca geri dönüyorlardı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gökyüzüne ve yıldızlara bakıyordu. Bir gün dağa çıkmak istedi. Dağa doğru yürümeye başladı. Haris'in oğlu onu dağa çıktığını görünce koşarak annesine haber vermeye gitti. Koşarak yanına geldiklerinde dağın tepesine oturmuş gökyüzünü seyrederken onu gördüler. Küçük bir çocuk olmasına rağmen gözüne çarpan büyük şeylerle meşgul oluyordu. Halime onu kucağına alarak gözlerinden öptü. Ona çok düşkündü. Başına bir şey gelmesinden korkuyordu. Ukaz panayırı kuruldu. Araplar burada toplanır. Üstün özelliklerini anlatarak birbirlerine karşı övünürlerdi o Ukaz panayırında. Birçok sihirbaz bu panayıra gelir. İnsanlar onların çevresine toplanarak gelecekleri hakkında onlara soru sorarlardı. Halime bu panayıra gitmek istedi. Panayırda gezerken Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir sihirbazın yanına gitti. Ona dikkatlice bakan sihirbaz bağırmaya başladı. Ey Araplar! Ey Araplar! İnsanlar telaşla çevresine toplanınca tekrar bağırmaya başladı. Öldürün şu çocuğu! Çevresine baktığında çocuğu bulamadı. Halime onu alarak kaçırmıştı. Toplanan insanlar sordular, hangi çocuk? Sihirbaz, bir çocuk gördüm. İlahların adına yemin ederim ki o sizin dindaşlarınızı öldürecek, ilahlarınızı parçalayacak ve sizin idareciniz olacak dedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 6 yaşına gelmişti. Halime onu alarak annesine götürdü. Mekke'ye yaklaştıklarında Halime onu kaybetti. Her tarafı aradıkları halde hiçbir yerde bulamadılar. Halime dedesi Abdülmuttalip'e giderek Muhammed'i bu gece getirdim, Mekke'ye yaklaştığımda onu kaybettim. Hiçbir yerde onu bulamadım dedi. Kureyşli iki kişi Mekke'ye geliyorlardı. Çölde bir ağacın altında bir çocuk gördüler. Gökyüzünü seyrediyordu, sordular, sen kimsin? Çocuk cevapladı, ben Haşim'in oğlu, Abdülmuttalip'in oğlu, Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Onu yanlarına alarak Abdülmuttalip'in yanına getirdiler. Abdülmuttalip onu görünce kalkıp kucağına aldı. Çok sevinen Halime çocuğu annesine teslim etti. Amine sordu, onu neden getirdin? Sen ona çok düşkündün. Bu şekilde acele etmenin nedeni nedir? Halime cevapladı, ben daha bana düşeni yaptım. Ben bana düşeni yaptım. Başıma gelen olaylar beni çok korkuttu. Çok sevmeme rağmen senin yanına bırakmak için getirdim onu. Halime onu süt annesinin yanına bırakarak oradan ayrıldı. Muhammed'in annesiyle de uzun bir süre kalmadı. Birkaç ay ancak beraber kalabildiler. Kurban oldum. Baba da gitti. Baba daha ananın karnındayken gitmişti. Ana da birkaç ay sonra. Annesi de birkaç ay beraber kalabildiler. Annesi de vefat ederek onu terk etti. Onu alnına yetim ve öksüz olarak büyümek yazılmıştı. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi. وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.